Resulüm, ya Resulallah, ya Resulallah, ya Habiballah, seni özledim ya Şefiallah, ya Resulallah, ya Habiballah, seni bekledim ya Nebi. Kalbimde yeri bekliyor seni ya Resulallah. Öyle sevda ki kalbimde yeri bekliyor seni ya Resulallah. Sen cana cansın, sen sultanımsın, nur enbiyasın ya Resulallah, ya Resulallah, ya Habiballah, seni özledim ya Şefiallah, ya Resulallah, ya Habiballah, seni bekledim ya Nebi. Yeter bu özlem, cemalin görem ya Resulallah. Bitmiyor çilem, yeter bu özlem, cemalin görem ya Resulallah. Sen cana cansın, sen sultanımsın, nur enbiyasın ya Resulallah, ya Resulallah, ya Habiballah, seni özledim ya Şefiallah, ya Resulallah, ya Habiballah, seni bekledim ya Nebi. Sultanımsın, nur enbiyasın ya